27. ayet. Sure-i Saf'ta yuridune li yutfi'u nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi velau kerihel kafirun dur. Bu ayetteki nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi cümlesinin makamı cifrisi 1316 veya 7'dir. Ve bu tarih ise sabıkan 21. ayetin hatimesinde zikredilen İnkılab-ı Fikri sadedinde Avrupa'nın bir müstemlekat nazırı Kur'an'ın nurunu söndürmesine çalışması tarihine ve Resail'in nur müellifi dahi ona karşı o İnkılab-ı Fikri sayesinde o nuru parlatmaya çalışması aynı tarihe, hem 7 surede 7 defa tilke ayetül kitap aynı tarihe, hem tasin tilke ayetül Kur'an dahi aynı tarihe, hem hedani rabbi ila sıratın müstakim dahi aynı tarihe, hem inne rabbi ala sıratın müstakim dahi şeddelinun bir nun sayılmak ve tenvin sayılmamak cihetiyle aynı tarihe, hem fe'ariz anhum fermanı dahi aynı tarihe, hem nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi dahi aynı tarihe bil ittifak muvafakatları elbette remizden, işaretten, delaletten ziyade bir sarahattir ki, Risale-i Nur o nur-u ilahinin bir lem'ası olacağını ve düşmanları tarafından gelen şübehat zulümatını dağıtacağını manayı işaresiyle müjdeliyor. Hem bu cifri ve müteaddit ve manidar tevafuklar ise kuvvetli bir münasebet-i maneviyeye istinat ederler. Evet, Resail-i Nur'un 129 risaleleri, 129 elektrik lambalarının şişeleri misillü, Kur'an nuru azamından uzanan tellerin başlarına takılıp o nuru neşrettikleri meydandadır. Risale-i Nur'un yarı ismi iki defa bu cümleyi ayette bulunmasıyla o münasebeti pek letafetlendiriyor. 28. ayet Sure-i Tevbe'de yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim ve yeballahu illa en yutimma nurahu velau kerihel kafirun ayetindeki nurallahi bi efvahihim ve yeballahu illa en yutimma nurahu cümlesi kuvvetli ve letafetli münasebet-i maneviyesiyle beraber şeddeli lamlar birer lam ve şeddeli mim asıl kelimeden olduğundan iki mim sayılmak cihetiyle 1324 ederek Avrupa zalimleri Devlet-i İslamiye'nin nurunu söndürmek niyetiyle müthiş bir suikast planı yaptıkları ve ona karşı Türkiye hamiyetperverleri Hürriyeti 24'te ilanı ile o planı akim bırakmaya çalıştıkları halde maalesef 6-7 sene sonra Harbi Umumi neticesinde yine o suikast niyetiyle Sevr Muahedesi'nde Kur'an'ın zararına gayet ağır şeraitle kafirane fikirlerini yine icra etmek olan planlarını akim bırakmak için Türk milliyetperverleri Cumhuriyeti ilanla mukabeleye çalıştıkları tarihi olan 1324'de ta 34'de ta 54'de tam tamına tevafukla o hercümerc içinde Kur'an'ın nurunu muhafazaya çalışanlar içinde Resail-in Nur müellifi 24'te ve Resail-in Nur'un mukaddematı 34'te ve Resail-in Nur'un nurani cüzleri ve fedakar şakirtleri 54'te mukabeleye çalışmaları göze çarpıyor. Hatta hakikati hali bilmeyen bir kısım ehli siyaseti telaşa sevk ettiler ve bu itfa suikastına karşı tenvir vazifesini tam ifa ettiklerinden bu ayetin manayı işaresi cihetinde bir medar-ı nazarı olduklarına kuvvetli bir emaredir. Şimdi İslamlar içinde nur-u Kur'an'a muhalif haletlerin ekserisi, o suikastların ve sevr-ü muahedesi gibi gaddarane muahedelerin vahim neticeleridir. Eğer şeddeli mim dahi şeddeli lamlar gibi bir sayılsa, o vakit 1284 eder. O tarihte Avrupa kafirleri, Devlet-i İslamiye'nin nurunu söndürmeye niyet ederek, 10 sene sonra Rusları tahrik edip, Rus'un 93 muharebe-i meş'umesiyle alem-i İslam'ın parlak nuruna muvakkat bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resail'in nur şakirtleri yerinde Mevlana Halid'in kuddise sırruhu şakirtleri o bulut zulümatını dağıttıklarından bu ayet bu cihette onların başlarına remzen parmak basıyor. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Her neyse bu nurlu ayetin çok nurani nükteleri var. El-Kadratu tedullu alel-Bahr sırrıyla kısa kestik. 29. ayet. Sure-i İbrahim'in başında Elif Lam Ra kitabun enzelnahu ileyke lituhricennase mine'z-zulumati ilen-nur bi izni rabbihim ila sıratil azizil hamid ayetidir. Şu ayetin 4-5 cümlesinde 4-5 ima var. Mecmu bir işaret hükmüne geçer. Birincisi, ilen-nuri bi izni rabbihim cümlesi ifade eder ki, Kitab-ı Mübin vasıtasıyla 14. asırdaki zulümattan insanlar biiznillah Kur'an'dan gelen bir nura çıkarlar. Bu meal ve hususan nur lafzı, Resail'in nura mutabık olduğu gibi, makamı cifrisi şeddeli nun 2 nun olmak üzere 1338 veya 9 ederek harbi umumi zulümatında telif edilen Resail'in nurun fatihası olan İşaratül İcaz tefsiri, o zulmetler içindeki zuhuru tarihine tam tamına tevafuku ve ayetteki nur kelimesi Risale-i Nur'daki nur lafzına ima ile bakıyor. İkincisi, İlâ sırâtil azîzil hamid cümlesi evvelki cümledeki nuru tarif ederek der, o nur, Cenab-ı Hakk'ın izzet ve mahmudiyetini gösteren yoldur. Bu cümlenin makamı ebcedisi 548 veya 50 olarak, Resail-i Nur'un şeddelin nun bir nun olmak üzere, adedi olan 548'e tam tamına tevafuk eder. Eğer okunmayan iki elif sayılsa, mertebesine işaret eden iki farkla yine tam tamına tevafuk eder. Bu imayı teyit eden, hem letafetlendiren bir münasebet var, şöyle ki, Âlem-i İslam için en dehşetli asır 6. asır ile Hülagü fitnesi ve 13. asrın ahiri ve 14. asır ile harbi umumi fitneleri ve neticeleri olduğu münasebetiyle bu cümle makam-ı ebcedi ile 6. asra ve evvelki cümle gibi El-Aziz-il Hamid kelimeleriyle bu asra Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid devirlerine ima eder. Hem sabık ayetlerde ise Resail-i Nur'un ikinci ismine tevafukla işaret eden umum o ayetler, dehşetli asır olan Hülagü ve Cengiz asrına dahi ima ederler. Hatta o ayetlerin hem o asra hem bu asra imaları içindir ki, Hazreti Ali radıyallahu anh Ercuzesinde ve Gavs-ı Azam radıyallahu anh kasidesinde Resail-i Nur'a kerametkârâne işaret ettikleri vakit, hem o asra hem şu asra bakıp hiddetle işaret etmişler. Üçüncüsü, Mine'z-zulumât kelimesindeki ed-zulumâtın adedi 1372 ederek bu asrın zulümleri, zulmetleri ne vakte kadar devam edeceğini, o zulmetlerin içinde bir nur daima tenvire çalışacağına ima ile Risale-i Nur'un tenvirine remzen bakar. Dördüncüsü, Lituhricennâs cümlesi diyor ki, 1345'te Kur'an'dan gelen bir nur ile insanlar karanlıklardan ışıklara çıkarılacak. Bu meal ise 1345'te fevkalade tenvire başlayan Resail'in Nur'a tam tamına cifirce hem mealce muvafık ve mutabık olmakla Risale-i Nur'un makbuliyetine ima belki remz ediyor. Beşincisi, Elif Lam Ra kitabun enzelnahu ileyke'deki ileyke kelimesi Kur'an'a has baktığı için hariç kalmak üzere Elif Lam Ra kitabun enzelnahu cümlesinin makamı Risalet-ün Nur'un birinci ismine tam tamına tevafuk etmesi, Risalet-ün Nur'un Kitab-ı Münzel'in tam bir tefsiri ve manası olduğunu ve ondan yabani olmadığını remzen ifade eder. Çünkü Elif Lam Ra 382, Kitabun 423, Enzelnahu 144, Yekûnu 949. Eğer tenvin nun sayılsa 999 ederek Risalet-ün Nur'un, eğer şeddeli nun bir nun sayılsa, adedi olan 948'e, eğer şeddeli nun iki nun olsa 998'e, sırlı yani vahiy olmadığını ifade için bir tek farkla tevafuk edip ona ima eder. Elhasıl, bu bir tek ayette mezkür 5 cümlenin münasebet-i maneviyeyi gözeterek 5 adet imaları bir kuvvetli işaret, belki bir delalet hükmüne geçebilir kanaatı bana bunu yazdırdı. Hata etmişsem, Kitab-ı Mübin'i şefaatçi edip, Erhamur Rahimi'nden kusurumun affını niyaz ederim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. 29. ayetin sehvine dair tafsilat. Küçük bir sehivden kuvvetli bir işaret-i gaybiye gördüm. Ondan bildim ki o sehiv bunun içinmiş. Şöyle ki, birinci şua olan İşarat-ı Kur'aniyenin 29. ayet Sure-i İbrahim'in başında, Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minezzulümati ilen nuri biizni rabbihim içinde, ilen nuri biizni rabbihim cümlesine makamı cifrisi sehven 1334 ederek, Risale-i Nur'un fatihası olan İşaratül İcaz tefsirinin zuhuru ve tab'ı tarihine tevafukla bakar denilmiş. Halbuki melfuz harflerinin makamı 1339 olup, o tefsirin fevkalade iştiharı ve Darül Hikmet tarafından ekser müftülere gönderilen nüshalar, müteaddit ve maddi ve manevi inkılapların sarsıntılarından vikaya noktasında, çok emareler ve müftülerin itirafiyle birer kal'a ve ekser müftülerin ellerinde birer elmas kılınç hükmüne geçmeleri tarihine tevafukla takdirkârâne bakar. Okunmayan iki elif sayılsa 1341 edip Risale-i Nur'un mebde-i zuhuruna tam tamına tevafukla bakar. Bu küçük sevif şöyle bir manayı birden kuvvetli ihtar etti ki, o Sure-i İbrahim'in aleyhisselam başındaki ayetin Risale-i Nur'a remzen bakan yalnız onun dört cümlesi değil, belki o birinci sayfa ahirine kadar münasebat-ı maneviye cihetinde bir manayı remziyle efrad-ı kesiresi içinde Risale-i Nur'a gizli bir hususiyet ile ima eder, remzen bakar. Ben şimdilik o hakikat-ı remziyeyi beyan edemem, yalnız kısa bir işaret edilecek. Evet, Risale-i Nur'un mayası ve meşrebi tefekkür ve şefkat olduğu cihetle, Hazreti İbrahim'in aleyhisselam hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk etmek sırrıyla şu surede daha ziyade Risale-i Nur'u kucağına alıyor. Baştaki ayet, dört cümleyle en karanlık bir asrın kara kara içinde, zulmet zulmet içinde insanları nura çıkaran ve Kur'an'dan çıkan bir nura parmak bastığı gibi en karanlık içinde bulunan ve Risale-i Nur'un cereyanına muhalif gidenleri tarif eder. Üçüncü ayet, اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ. Bu dahi üç cümlesiyle bazı münasebat-ı maneviye ve muvafakat-ı mefhumiye cihetinde ve hem Risale-i Nur'un mesleğine hem mülhitlerin mesleğine imaen bakar. Ve birinci cümlesiyle der ki, o bedbahtlar bazı ehli imanın imanları beraber olduğu halde ve bir kısım ehli ilmin ahireti tam bildikleri halde onlara iltihak delaletiyle bilerek ve severek hayat-ı dünyeviyeyi dine ve ahirete, yani elması tanıdığı ve bulduğu halde 5 paralık şişeyi ona tercih etmek gibi sefahet-i hayatı dini hissiyata muannidane tercih edip dinsizlikle iftihar ederler. Bu cümlenin bu asra bir hususiyeti var. Çünkü hiçbir asır böyle bir tarzı göstermemiş. Sair asırlarda o ehli dalalet ahireti bilmiyor ve inkar ediyor. Elması elmas bilmiyor, dünyayı tercih ediyor. Ve ikinci cümlesi olan وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ ile der ki, o bedbahtların dalaleti, muhabbeti hayattan ve temerrütten neş'et ettiği için kendi halleriyle durmuyorlar, tecavüz ediyorlar. Bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine, adavetkârâne, menbaalarını kurutmak ve esasatını bozmak ve kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Ve üçüncü cümlesi olan وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ile der ki, onların dalaleti fenden, felsefeden geldiği için acip bir gurur ve garip bir firavunluk ve dehşetli bir enaniyet onlara verip, nefislerini öyle şımartmış ki, kainatı idare eden ilahi kanunların şualarını ve insan aleminde o hakaikın düsturlarını süfli hevesatlarına ve müştehiyatlarına müsait görmediklerinden, haşa haşa, eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. İşte bu ayet, üç cümlesiyle manen bu asırda acip bir taifi-i dalleye tam bir tevafuk-u manevi ile, manayı işaresiyle çok efradı içinde hususi baktığı gibi, tevafuk-u cifrisiyle dahi başlarına parmak basıyor. Evet, evvelki cümle olan اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَنِنْ makamı 1327, eğer şeddeli lam ve ba ikişer sayılsa, Arabi tarihiyle 1359 edip, o tuğyanlı taifenin savletli zamanını göstererek tam tevafukla bakar. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَنِنْ makamı tenvin nun olmak cihetiyle 1209 ederek şeriat-ı İslamiye'ye suikast olarak ecnebi kanunlarını adliyeye sokmak fikri ve teşebbüsü tarihine tam tamına tevafukla bakar. Ve bu emareler gibi çok imalar ile baştaki ayetin kuvvetli işaret ettiği Risale-i Nur'un muarızlarına zahir bir surette baktığı gibi, mefhumu muhalifi delaletiyle dahi Risale-i Nur'a tam bakar. Hatta 4. ayette Risale-i Nur'un Türkçe olmasını tahsin eder ve 5.'de Arabi ve Türkçeyi tam bilmeyen ve mürşitleri ve alimleri perişan olan Vilayat-ı Şarkiye'de Risale-i Nur imdatlarına ve her taifeden ziyade başlarına gelen hadiseler ve ayette bi eyyamillah tabir edilen elîm vakıaları hatırlarına getirmekle ikaz ve irşat etmelerine bir manayı işari ve remzi ile emrediyor. Bu ahirki ehemmiyetli işareti beyan etmeme şimdilik izin olmadığından yalnız her birinin bir tek remzi gayet kısa beyan edilecek şöyle ki. 4. ayetin وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ cümlesi makamı cifrisiyle ve baştaki ayetin işaretleri karinesiyle risalet ve nübüvvetin her asırda veraset noktasında naipleri, vekilleri bulunmak kaidesiyle bir manayı remzi cihetinde vazife-i irsiyeti yapan Risale-i Nur'u efradı içine hususi bir iltifatla dahil edip lisan-ı Kur'an olan Arabi olmayarak Türkçe olmasını takdir ediyor. Evet, bunun makamı Rasul'deki tenvin nun sayılmak ve şeddeli lam 2 sayılsa ve şeddeli ya 1 sayılsa 1358, her ikisi birer sayılsa 1328, şeddeliler 2 sayılsa, tenvin sayılmazsa 1318. Hem tenvin hem şeddeliler sayılsa 1368 ederek Risale-i Nur'un 5 devresine ve 5 vaziyetine remzen ve imaen bakar. 5. ayette en ahric kavmeke minadh-dulumati ilen-nuri ve zekkirhum bi ayyamillah ilen-nuri ve zekkirhum bi ayyamillah cümlesinde makamı cifrisi şeddeliler birer sayılmak cihetinde 1351 ederek Risale-i Nur'un şimdilik beyanına iznim olmayan ehemmiyetli vazifesinin ve bu evamiri Kur'aniyeyi imtisalinin tarihine tam tamına tevafuku cifri ve muvafakat-ı maneviye karinesiyle ve kıssadan hisse almak münasebat-ı mefhumiye remziyle Risale-i Nur'a imaen bakar. Daha yazılacak çok gaybi işaretler var fakat izin verilmedi, şimdilik kaldı.